إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ndugu zangu waislamu, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote kumwogopa Allah jalla wa ala. Hakika sisi tuko chini ya uwezo wake na nguvu zake subhanahu wa ta'ala, hatuna mahali pa kukimbilia isipokuwa kwake. Yeye ndiye amekamata zimamu ya maisha yetu. Anayo mamlaka kwetu sisi ya kufanya chochote anachokiweza subhanahu wa ta'ala. Kwa rahma yake subhana, ambayo ni rahmatun wasi'a, anatuhurumia sisi waja wake madhaifu. Namuomba yeye subhanahu wa ta'ala asitupatilize kwa makosa yetu, aendelee kutufunika na rahma zake. Na sisi hatuwezi kujitosheleza na rehema yake tarfat ain. Kwa hiyo wajibu wetu ni kumwogopa yeye subhanahu wa ta'ala na kuwa wakweli kwake na kujiandaa na siku ya kukutana na yeye. Ayat zilizokuja kutuelezea habari za siku ya kukutana na yeye ni nyingi sana ndani ya Qur'an, na aya nyingine zimekuja kwa ukali kabisa zikiwatahadharisha watu wasije wakaghafilika na siku hiyo ambayo ni siku adhimu. Lakini ukitutazama maisha yetu tulivyo, kama vile hakuna kitu, kama tudanganywa danganywa hivi, kama tunashaka, kama hatuamini tunayoyafanya, tunafanya pingine inawezekana hayo yanayosemwa kama ni kweli, pingine ngoja tujaribu kufanya hivi. Lakini kiuhalisia ukitutazama, kana kwamba tunashaka na yale tunayoelezwa na Qur'an, bali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala ametuweka hapa duniani, akatusahilishia mambo mengi, akatuwekea wepesi ndani yake, akatuwekea mambo mazuri mazuri ya kutufurahisha na mambo mengine ya kuhuzunisha. Yote haya Allah tabaraka wa ta'ala ametuwekea kwa lengo la kutupa mtihani. Miongoni mwa vitu ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala ametuwekea vya kutufurahisha ni mali na watoto. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda. Wamepambiwa watu wamependezeshewa na wamepambiwa kuwapenda wanawake na kuwapenda watoto na kupenda mali. Hivi ni vitu viko katika maumbile ya mwanadamu kupenda vitu hivi. Na Allah tabaraka wa ta'ala akatuambia tena katika Qur'ani, katika aya iliyotangulia kuisoma, kwamba almalu walbanun zinatul hayati dunya. Kwa hakika uhalisia namna ulivyo, almalu walbanun, mali watoto, mali na watoto, zinatul hayati dunya, ni pambo la maisha ya dunia. Walbaqiyatu salihat, na yale mambo mema yenye kubakia, khairun inda rabbika thawaba, yale ndiyo bora zaidi kwa mula wako kwa ujira, wa khairun amala, na ndiyo bora kwa matarajio, ndiyo mahali pa kuweka matarajio yako, ukawa watarajia khairi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala kwa zile amali zilizokuwa njema. Ama mali na watoto, haya ni mapambo ya duniani tu, yanakwenda yanakwisha, utakufa utawacha, au watakufa watakuacha, na safari bado inaendelea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wengi tumeghafilika na hili, pamoja na kwamba katika sehemu nyingine Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia wazi kwamba mali na watoto ni fitna, aliposema subhanahu wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitna, kwa hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani, ni fitna, mmepewa, mmejaribiwa, mtazamwe, muangaliwe, mtafanyaje, mtawachukuliaje watoto wenu, mtaishi nao vipi, mtakwenda kama anavyotaka Allah tabaraka wa ta'ala na alivyoongoza, au mtakwenda kama wanavyotaka watoto na nafsi namna zinavyofurahika, mtafuata utaratibu gani? Ni mtihani. Bali Allah tabaraka wa ta'ala amefikia wakati kuwaita watoto kuwa ni maadui. Katika Qur'ani suratu Taghabun Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hakika enyi ambao wameamini, hakika kuna katika wake zenu na watoto wenu ambao ni maadui wenu, fahdharuhum, watahadharini. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika kuna katika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ambao ni maadui zenu, watahadharini hao. Wa intafu watasfahu wataghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim, na kama mtasamehe, ikifika wakati mkasamehe, basi Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Hapa pana maana, pana maelezo katika kipengele hiki, masala ya kusamehe tutayatoa biidhnillah. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala anasema innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun adhim, hakika hapana vingine, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani, wallahu indahu ajrun adhim, na Allah tabaraka wa ta'ala kwake yeye kuna ujira mkubwa. Kwa kuwa mali na watoto ni mapambo ya dunia, na watu hufuraika kuwa nao watoto hao. Kuna wengine wanafikia hadi ya kumsahau Allah tabarak wa taala na kuyasahau mambo ya wajibu waliowajibishwa juu yao, wakayaacha na kuyapuuza mambo ya faradh, wakayaacha na kuyapuuza mambo yaliyokuwa ndiyo muhimu katika maisha yao ya hii dunia, hapa duniani na akhira. Allah pia akatoa tahadhari katika hilo, akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Enyi walioamini, enyi mlioamini, nyinyi zisiwapumbazisheni nyinyi mali zenu na watoto wenu, mkaacha dhikri ya Allah tabaraka wa ta'ala, mkaacha kumkumbuka Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu ya mali na watoto. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikri Allah, zisiwapumbazeni nyinyi mali zenu wala watoto wenu, mkaacha dhikri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalik, na atakayefanya hivyo, atakayepumbazika akaacha kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala, mali yake na watoto wake ikamfanya kuwa ndio sababu ya kutokumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun, hao ndio wale waliopata hasara. Hao ni katika jumla ya wale watu ambao watapata hasara yaumal qiyama. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا. ينوات muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala, na iogopeni siku ambayo hataweza kumsaidia, hataweza kumtosheleza mzazi kumtosheleza mtoto wake, wala mtoto hataweza kumsaidia mzazi wake kitu chochote. Wattaqu yawman, kama anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuha an-nas, katika sura Luqman, ya ayuha an-nas ittaqu yawman, enyi watu iogopeni siku ambayo, la yajizi walidun au waladihi wala mauludun huwa jazin au walidihi shay'a, enyi watu iogopeni siku ambayo hataweza kumsaidia, yani kumuongezea thawabu kama wanavyotafsiri wanawachuoni, au kumpunguzia madhambi mzazi kumpunguzia mwanawe, wala mtoto hataweza kumpunguzia mzazi wake kitu chochote, hataweza kumsaidia kitu chochote. Inna wa'ada Allahi haqqu, kwa hakika hasa miadi ya Allah tabaraka wa ta'ala na ahadi aliyoiweka ni kweli, kiyama kipo. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, basi yasije yakawaghuri yakawadanganyeni nyinyi maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala asije akakudanganyeni kwa Allah tabaraka wa ta'ala shaitani mwenye hadaa. Msikubali kuadhalika na maisha ya dunia, wala msikubali kudanganywa na shaitani. Inna wa'ada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah tabaraka wa ta'ala ni kweli. Fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, yasiwadanganyeni nyinyi maisha ya dunia, wala asije akawadanganyeni nyinyi shaitani mwenye hadaa. Nataka ufahamu ndugu yangu Muislamu kwamba mtu kuruzukiwa na Allah tabaraka wa ta'ala dhurriya, kizazi atayiba kilichokuwa kizuri, mtu kupewa dhurriya kwa itlaq, kiwe kizuri au kibaya, lakini mtu kupewa kizazi, Allah akakupa watoto na wajukuu na kuendelea na watu wengine, watu wanaotokana na wewe, ni mtihani, lakini pia vile vile ni pambo la dunia na ni neema katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hili tunatakiwa mimi na wewe na mwingine tulifahamu jambo hili. Ni neema ya Allah tabaraka wa taala, na ni mtihani wa Allah tabaraka wa taala uko kwetu. Mtihani huu au neema hii na pambo hili ni la hapa duniani, lakini pia unaweza wakawa hawa watoto na hii dhuria yako ikawa ni mtaji wako wa kukuinua, au ndio maangamivu yako, ndio kitu cha kuangamiza. Moja mambo mawili kwa watoto uliokuwa nao, imma itakuwa ni sababu ya wewe kunusurika mbele ya Allah tabaraka wa taala na kuinuka katika daraja zako siku ya kiyama, au ni sababu ya kuporomoka wewe mbele ya Allah subhanahu wa taala يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Siku ambayo haitasaidia kitu mali wala watoto isipokuwa yule aliyekuja kwa Allah tabaraka wa taala na hali ya kuwa na moyo uliosalimika, umesalimika na shirkiyat na kufuru billah, umesalimika na bida, umesalimika na kila sampuli za maradhi min almaasi walfisqi walfujur. Moyo uliosalimika ndio utakokuwa umesalimika, mali na watoto hivi vitu vimeisha hapa hapa duniani. Lakini kwa kuwa vitu hivi ni mtihani, vinaweza vikakunyanyua mbele ya Allah na vinaweza vikakuangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya moja miongoni mwa aya tulizotangulia kuzisoma, aya ya suratul munafiqun, anaelezea Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kama walivyopokea wanawachuoni wa hadithi kwamba aya hii ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Aya hii si aya katika munafiqun. Ilipoteremka aya hii, kuna watu walimuuliza Ibn Abbas, maana yake nini aya hii, inakuwaje? Ibn Abbas akawaambia, haulai rijalun aslamu min ahli Makka, hawa ni watu waliosilimu katika watu wa Makka. Wa aradu an yaatu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, waliposilimu wakataka kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam huko Madina, wakaona ngoja tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aba azwajuhum wa auladuhum an yad'uuhum an yaatu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, wake zao na watoto wao wakakataa kuwaachia waume zao kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walipotaka kuondoka wakawa wanalia, sasa utatuachia nani? Baba wewe waondoka, sisi tuko peke yetu. Mtu abaki, basi mimi siendi tena. Falamma atau an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ra'au an-nasa qad faqihu fi ad-din, walipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawaona watu tayari washasoma katika dini, wametaalamika, wao wako nyuma. Hammu an yu'aqibuhum fanzala Allahu azza wa jal wa intafu wa tasfahu wa taghfiru, mpaka mwisho wa aya. Allah tabaraka wa taala asema hawa watu kama wamekusudia kuwaadhibu wake zao na watoto wao, nyinyi mmetukosesha kheri hii. Allah akawateremshia aya hii kwamba hapana, mkiwasamehe itakuwa ni bora, basi yaishe. Lakini baada ya kuonyeshwa namna wanawake na watoto walivyokuwa na nafasi ya kumshawishi mtu asiliendee jambo la kheri, pia imepokewa kutoka kwa Ataa ibn Yasar, kadhalika kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, kwamba aya hii vile vile iliteremka Madina bishani ya Auf ibn Malik al-Ashja'i, kuhusiana na jambo la Auf bin Malik al-Ashja'i. Kana dha ahlin wa walad, alikuwa ni mtu ana wake na watoto. Fakana idha arada al-ghazw, alikuwa akitaka kutoka kwenda kupigana vita. Bakau ilayhi, wanamlilia. Waraqaquhu, na wanamtia huruma, wanamtia moyo wa huruma, wanalia kulikweli watoto wake. Waqalu ila man tad'una, wanasema unatuachia nani sisi kwenda vitani huko, pingine ukauliwa huko, sisi utatuachia nani? Kwa hiyo yuraqiquhu, wanamtia huruma katika moyo wake, fayariku lahum fayaqud, anawahurumia basi kama na upanga wake auweka akaa chini, fayaqud alil ghazw, fashaka dhalika ila nabii sallallahu alayhi wasallam, akashtakia hilo kwa mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, fanazalat hadhihi alaya, na ikateremka aya hii. Huu ni ushawishi wa watoto, kadhalika ushawishi walionao wanawake kwa waume zao. Watoto wanaweza kumfanya baba, kama atakwenda msikitini kuswali, wamshughulisha asiende. Kama atakurukuka kufanya jambo fulani la kheri, watoto wakamshawishi, wakamliwaza mpaka kaacha jambo hilo. Alitaka kufanya kheri fulani, kujitolea, watoto wanakuja juu, usifanya tu, hatukubali, itakuwaje sasa? Hii ndio hali ambayo ipo kwa watu wengi. Sasa mimi nitakuzungumza katika kumalizia hutuba hii, nataka kusema kwamba tunatakiwa tujiangalie sisi na watoto wetu. Kwa hakika hasa mapenzi ya watoto kwetu sisi ni makubwa sana, hata kama kwamba tunayaficha, hata kama tunayaficha, japo kuwa tunajikaza tunayaficha, lakini watoto wetu wamefanikiwa kiasi kikubwa sana kutuepeleka mahali kusipokuwa ndipo. Watu wengi kwa mapenzi ya dunia na kusahau akhira, huona fakhari akisikia kwamba mtoto wake fulani, mtoto mmoja yuko Amerika, mwingine yuko university wapi, mwingine anafanya kazi wapi huko, mkubwa kwenye jambo fulani, mtoto mwingine sijui mwanasiasa sijui yuko wapi huko, mwingine mbunge sijui wa nini, mwingine waziri wa nini huko, mwingine sijui kadha, watoto wake viongozi. Basi akisikia vile hujisikia fahari katika nafsi yake, si yeye tu bali hata watu humsifu kwamba masha Allah, mtu fulani amefanikiwa, watoto wake wote wamesoma na wana kazi zao nzuri tu, wana maendeleo, hata kama wamsaidii baba yao au hata kama wasaidii wazazi, lakini kwamba sasa watoto wake wakubwa wakubwa, mwingine ni meneja benki huko, mwingine yuko TRA, mwingine sijui yuko bandari, mwingine sijui yuko wapi, ni fahari kwake yeye, kwa mtoto wangu mimi amesoma bwana, naona kazi nzuri kabisa, maisha yao safi kabisa. Ni mamoja wamsaidia au hawamsaidii, watu husikia fahari kwa hilo. Na watu wengine hupenda hata fahari ambazo ndani yake zina kufuru, zina maasi. Ukisikia mtoto wake bwana mashuhuri kwenye jambo fulani, hata kama jambo lenyewe la kipuzi, basi yeye husikia raha na furaha katika nafsi yake. Bali hata watu wengine nao hutamani wakaona kwamba huyu ndiye mzee wa kuigwa. Angalia mzee huyu alivyofanya juhudi, hata kama hakusomesha, lakini imetokea mathali namna hiyo, basi watu wengine wanaona kwamba huyu ndiyo mzee wa kuigwa katika ukoo, katika kabila, katika mji. Ndio hali kwa namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu sisi maisha yetu yako kidunia zaidi. Lakini mimi nataka kuuliza swali, je, ikiwa hali ndiyo hiyo, tujalie mtoto wako wewe mmoja ni mkubwa kabisa huko kwenye shirika fulani, labda na katika mashirika ya kimataifa ni mkubwa huko na mapesa mengi, mwingine sijui kaolewa yuko wapi huko, mumewe bwana mkubwa au ana bwana tajiri mkubwa kabisa huko, maana kingine hata wajali kama kaolewa hajaolewa, lakini mume wake tajiri au bwana wake tajiri, Muislamu au kafiri hawajali hilo wao, ili mradi kwamba yuko mahali ambapo panaonekana kwa mtazamo wa watu ni mahali pa heshima. Sasa swali la kuuliza, hivi unadhani kwamba mambo ndio hivi hivi tu? Yaani hali itakuwa ndio hivyo hivyo, utakuwa jifaharisha, wapata raha mwenyewe, walitoa mapesa kama watiliwa kwenye akaunti zako, watumiwa kwa Tigo pesa au M-Pesa, waletewa tu. Waona kwamba mambo ndio hivi hivi tu. Yaani ndio tayari ndio maisha haya ushafanikiwa. Hatusemi wala hatuonee uhasidi wenye watoto wao ambao wamefanikiwa, hatusemi hivyo. Lakini tutakujiuliza, ndio mwisho? Ndio tayari ushafikisha malengo yako sasa? waona kwamba wewe hata ukifa uko radhi kabisa, sio? Kwa mimi bwana mpaka hapa na mna, watoto wangu walivyo mimi niko radhi kabisa. Ndio. Sasa kuna siku baada ya hapo, kuna siku ambayo atakuja malaika ataichukua hiyo roho yako. Sasa je, waamini kwamba kuna maisha baada ya kifo? Na heshima yako itaendelea kuwepo, na utukufu wako kuwepo, na hiyo ridhaa yako itaendelea kuwepo kwa sababu watoto wako umewaacha katika mazingira fulani? La wallahi. La wallahi. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Utakwenda kuulizwa. Na utakiwa uandae majibu. Sasa hawa watoto hawa iza kawa ni moja katika sababu ya kukuangamiza wewe, kwa sababu ni maadui zako. Umejenga jeshi la uadui ndani ya nyumba yako kupitia mikono yako wewe mwenyewe, kwa sababu hukuwajenga katika misingi imara ya dini ya tauhidi. Kama vile ambavyo mtu anapofanya wema kwa watoto wake akawalea malezi mema, wakakuwa katika malezi mema, namna atakapopata faida baada ya kuondoka hapa duniani kutoka kwa watoto wake, vile vile yule ambaye amejenga kizazi kiovu, jeshi la kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, lilozidi Allah tabaraka wa ta'ala, watoto hawa watakuwa ni adui zake na wataendelea kumuangamiza. Na siku ya kiyama atakwenda kuulizwa, na hawatamsaidia chochote na huo waziri wao, na huo ukubwa wao, na hizo mali zao, udaktari wao, uinjinia wao, na kile kachopo duniani ambacho wewe ulikuwa ukifurahia hakitaweza kusaidia chochote, kwa sababu almalu walbanun zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله سبحانه وتعالى بعد آية المال والبنون أكزف وتشيء آية نينجي ذكتشة كوسيانا سؤال القيام. فسا أعمال الصالحات الباقيات الصالحات نزبي أنبازوا ومزبكيشة كوادي القيامة. وسباب انتوما صلى الله عليه وسلم أتوانبيا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. منادام أكيفا متندو ياكي يمكتيكا فأبوزاكي زمسماما إسكوكوا كبتيا مريجا ميتات جياتات تو إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية نصداقة الويتوة إكاوة منفا ياكي نيني كويندليا أو علم ينكبت منفع ومفنز علم وات وكيف كي علم إلي وكيف ينشري وكيف يعمل أو متتميمة كي يكون بيا. سسانغاليا هاو اليواش لما يأكو نكتك جنس هؤلاء. كما سكتك جنس هؤلاء بس وجوهكم وانبويني من الخاسرين ومكول حسارة. حتى ukijifakharisha mbele za watu kwamba wewe una hiki una kile una watoto hapa na kule umezaa watoto wengi, wajisifu na watoto 40 mimi. Tayibu, watoto 40 hawa ni maadui zako au ni msaada kwako mbele ya Allah, au ni watoto wa kusubiri mpaka mfungo tatu ifike wajialimie kaburi yako na kutilia fatiha na bidaa ndani yake juu, sio? Ndio watoto hao unaosubiri wewe. Sasa ikiwa watoto hawa hukuwafundisha kuhusu Mola wao, hawamjui Mola wao, watakujua wewe? Bali pingine hata wasishukuru lile la kheri uliowafanyia, kwamba wewe umefanya ihsani, wasishukuru hilo, wakaona kwamba wewe ulikuwa mzembe, baba yetu alikuwa hivyo, jua kwa sababu mzee akusoma alikuwa mdinga, alikuwa hivyo, watakutukana kwa sababu wewe hukuwalea katika misingi ya tauhidi, misingi ya imani, hukuwapa elimu yenye manufaa. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo usije ukadhani kwamba kadhia ziko hivi hivi tu tukajisifia sisi hapa duniani watu wakakusifu, ukaona kwamba ndio hivyo hivyo siku ya kiyama utakwenda kusifiwa, kuna watu watakuja kusifu tu kwamba wewe duniani uko kiboko bwana, uliacha tutarubaini wewe. Ah, wewe kwa bwana si mchezo bwana. kwamba hii itakusaidia kwenda peponi, au itakuliwaza utakapokuwa kwenye moto hutaumia sana kwa sababu watu wakuliwaza. Usijidanganye bwana, usijikajidanganye hata siku moja. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujiandae na tutengeneze mazingira sahihi ya watoto wetu. Tusitengeneze mazingira ya kuwa hawa watoto ndio maadui zetu sisi. Kuna watu wamefikia hadi mpaka watoto wao wanawakalifisha, wake zao na watoto wao wanawakalifisha kuingia katika mambo ya maasi. Baba wana wenzetu wote wanafanya hivi na hivi, sisi mbona sisi hatufanyi? Sisi bwana kuna hiki na hiki. Baba basi tayari kasha sijua nguvu, na mama tia kauli juu yake. Sasa watoto wamekuwa hawana raha, hawana raha na nyumba yao, imekuwa kila kitu. Basi baba aruti chini ya butika, haya basi fanyeni, basi watu wajifanyie mambo yao. Sasa tahadhari kuwa wewe ni katika sampuli ya watu wa aina hii. Simamia nyumba yako na ujue kwamba utakwenda kuulizwa siku ya kiyama kile ulichokifanya lillahi kwa kutekeleza wajibu wako. Pale utakapokuwa umeshindwa jambo liko nje ya uwezo wako, Allah pia anajua, na kama jambo liko ndani ya mamlaka yako ukazembea, Allah pia anajua. Kwa hiyo wewe pambana tu na dunia yako, endelea tu, tengeneza mainjinia, tengeneza madaktari, tengeneza shuki fulani, tengeneza tu wasanii, toa katika kizazi chako kula madakta wa haba, zalisha tu wewe. Lakini ujue kwamba utakwenda kutana na hisabu yako siku ya kiyama, na hawa watoto wako wote hawatakusaidia kitu chochote. Wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yattadi min adhabi yawmihim bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha lava. Allah tabaraka wa ta'ala kwa kutukana uzito siku ya kiyama asema, rafiki yule mpenzi kabisa hata uliza habari za rafiki yake, e bwana vipi, lakini umesalimika, hakuna kuulizana. Wala yasalu hamimun hamima yubasarunahum, na hali ya kuwa wao wanaonana, wanaonyeshwa, yule pale, yule pale jamaa yako umemwona, yule mjomba wako, yule rafiki yako kipenzi unasoma naye skuli, classmate wako yule fulani yule, basi watu wote wanawaona. Yubasarunahum, na hali ya watu wanaonana. Lakini yawaddu almujrimu, atatamani mtu muovu, lau yastadi min adhabi yaumiidhin bibanihi, lau kama angejikomboa na adhabu ya siku hiyo kwa watoto wake, atamwambia Allah, ungechukua watoto wangu saba hawa wapeleke motoni, nisamehe mimi, silikuwa wapenda duniani. Kwamba almalu walbanuna zinatu lhayati dunia, hili pambo la dunia, utatamani hawa watoto wangu saba ungechukua na hawa wajukuu wengine ukaongeza, wapeleke hao motoni, mimi nisamehe ya Rabbi. Wa sahibatihi wa akhihi, atatamani mtu sasa akiwa watoto hawatoshi, basi na mke pia mchukue, na ndugu zangu hawa pia wachukue hawa, hakuna udugu tena, ujamaa umeisha, na kila mmoja ya Rabbi nafsi. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi, hata ule ukoo wake na familia yake iliyomkusanya yote tukende motoni asalimike yeye. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi, atatamani waliopo ardhini wote lao wangekwenda motoni hao wakabaki peke yake kisha yeye aokoke. Kalla innaha lava nazaatun lishawa, Allah tabaraka wa ta'ala anasema hapana, moto huo unaitwa lava, unabambua gozi la kichwa. Ndio watu wa kwanza ukiingia tu kichwa chako kina kipara, ushanyolewa saa nyingi na moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kwa hiyo sisi tukaona masala ni ya mchezo mchezo tu, kwamba tupo tu hivi na hali ndio hivi, tutafurahishana paka tutanganyana. Wallahi la tusalunna yawmaidhin anin na'im. Kwa tuangalia ni zima wakati tulizokuwa nazo na hali tulizokuwa nazo na neema tulizokuwa nazo, Allah azituneemesha na watoto hawa tumeona wazuri wapendeza, lakini wallahi kama hatutasimama sawa sawa, hawa ni maadui zetu nambari moja. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika wake zenu, kuna katika wake zenu watoto wenu maadui zenu, watahadharini. Kwa tuje tukaidanganyana bwana, siku ya kiyama iko, lakini tukitazamana kama vitangulia kusema, kana kwamba tuna shaka hivi, hatuamini kwamba haya yapo, tuona tu kwamba sisi tupo tu sawa na watoto hivi na hivi, fulani haa fulani uka wale kule fulani haa fulani wafanya kazi, tuona sahali sio sahali inda Allah. Tazama ulivyosimama na familia yako. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma aslih lana umurana واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح لنا أمورنا، واصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.